Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Orada peygamberin kendisine verildi. Bir atış atıldı biliyorsunuz böyle imtihanlara buradan. Oradan göç etti, hicret etti böyle. Önce Harran'a, oradan Suriye'ye geçti. Oradan Mısır'a uğradı. Tekrar döndü Filistin'e gitti. Oraya yerleşti muhtemelen böyle. Allah-u Teala adadı İbrahim Aleyhisselam. Kuvvet ellerinde. Eşi var Hatır Sarı. İki camlızlar. Hayli kasabasında ama o zaman da çöl o zaman oraları böyle. Göçebe yani böyle. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen de böyle verirsen en sevdiğimi sana kum ederim muhtemelen. En sevdiğimi sana kum ederim dedi. Kurumu adadı muhtemelen. Bana evlat verirsen. Rabbim verdi evlat. İsmail doğdu muhtemelen böyle. Rabbim ona bir sevgi verdi İsmail'e karşı böyle. Aşırı bunu seviyor. Rabbim sonra emret tabi kendisine böyle. Aldı onu Mekke'ye aldığı yere falan götürürken böylece. Bunu Rabbim rüyasında buyurdu. Peygamberlerin bir kısmı vahiy rüya ile olur. O da vahiy aynı bir değişmez böylece. Mevlam buyurdu. Ya İbrahim en sevdiğini kurban et. Vaadini getir vaadini. Adanı yeni getir adanı. En seni kurban et, adını getir. İbrahim Aleyhisselam önce bir düşündü. Üç defa bu tekrarlandı. Dedi ki kendi kendine o gün için en sevdiğini araştırdı. İşte inekleri var onları kesti. Olmadı gene. Olmadı Mevlam gördü. Devlerini kesti, o kuyun kesti olmadı. Ya Rabbi ne var benim sevdiğim acaba? İsmail dedi böyle. Yavrun. Çocuk da böyle. Onu keseceksin böyle. Ne yapacak? Peygamber değil mi tam böyle? Keşecek tam böyle böyle. Oradan geldi. Mekke'nin olduğu yere geldi. Hacı orada bir. Orada. Dedi ya Hacer, İsmail dedi temiz bir yıka. Ona güzel bir şey giydir. Onu biraz gezeceğim biraz bakayım dedi böyle. Aldı onu. Mina'ya gidiyor Mekke'den. Oraya gidiyor. Evvela haber verildi İsmail'e. Yani bir an tutsa, kesmeye kalksa çocuk tabii şaşırır, şok olur. Karşı bir şey girebilir cevabında. Haber verildi böylece. Haber verdi. Ya abim emretti. Rüyamın seni kestiğimi görüyorum. Maazat herhalde görüştüğünde bu konuda böyle. Ne diyorsun yavrum? Ya ebedi ifal ma'tü ömer. Ya ebedi ifal ma'tü ömer. Bak bakalım çocuk mu tabii böyle? Çocuk. Ya ebedi ifal ma'tü. Ya babacığım ne emin olduysan hemen yap. Yani o an ise bir korkarım duyunca ben böyle. Yani babası bunu kesecek bak. Yavrum Rabbim var emretti rüyamda seni kurmaya kesin mi? Kesmek ben böyle. İdam yermesem de böyle. Bir nevi yani böyle. Yani kim olsa ilk anda bir ürpürü korkar ölüm deyince ben böyle. Bakın ne dedi? Ya ebedi ifal ma'tü ömer. Babacığım ne emin olduysan emin ettim. Mine'ye geldiler. Yani kurban kesmiyorum Mine. Oradan kaldı muhtemelen Mine kaldı böyle. Önce tabii konuştular. Babacığım dedi, elim kolum bağlı ama. Elim kolum bağlı. Can acısıyla belki tepinirim de elim ayağım sana çarpabilir. Yani baba asıl gitmeyeyim. Birkaç daha şehri oldu babasının bu şekilde. Bir de baba yüzüme bakmayayım dedi böyle. Yüzüme bakma. Yüzüm başta çevir. Yüzümü görürsen belki eline bir şey gelebilir kalbine. Felemma eslema melamunur. Ayet-i kerimden ben. Felemma eslema. İki teslim olay var. İki teslim olay böyle. Esleme, tekil, esleme, teslim iki olmuş olay böyle. Çoğusu esleme olur. Felemma eslema İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesme emrine tam teslim oldu. İsmail Aleyhisselam da boğazını attı. Atacakken bu şey böyle. Hazırlar böyle. Ve de lil cebin. Babası mı yatırdı? Lil cebin şakane böyle. Tam yandı elbette böyle. yüzü koyun dili tam böyle, hafif şakandırı böyle, yan yatırıyor böyle böyle. Çünkü yattı, eli kolu bağlı, yattı bu şekilde. Ve İbrahim Aleyhisselam artık gözünü kapayarak muhtemelen böyle, tabi baba, elinde olmadan gözüne yaş geliyor muhtemelen böyle böyle. Kalbi yanıyor. Ama Allah emrine teslimiyet muhtemelen bak böyle. Yani Peygamberimiz öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, burası yanar. Bundan yaş gelir ağlar. Ama Allah'a teslimiyet muhtemelen böyle böyle. Teslimiyet böyle bu. İbrahim Aleyhisselam böyle bıçağını çok güzel bıçağını bilemiş. Afi bir gözünü kaparak böyle bıçağı bir çekti ki böyle kuvveti çekti böyle. Yani bir anda hem bu kurtulsun hem yavru arı çekmez tabi böyle. Ama bıçağı kesmedi ki muhtemelen böyle. Kesmedi böyle. Yani hiç derin çizmedi bile. Yani bırak kesmeyi iz bile yok. Bir şey böyle. Boğazına böyle. İz olmadı. İsmail Aleyhisselam baba kendine gel. Herhalde uşağı kuvveti bastırmadın. Dedi Allah emrine asıl olma baba. Dedi böyle. Tekrar uşağı çekti. Yine kesmedi muhtemelen böyle. Üçünü de kesmeyince uşağı bir taşa vurdu. Taş kesti muhtemelen böyle. Uşağı sordu. Ya niye kesmiyorsun? O anda öyle bir halde ki İbrahim Aleyhisselam ateş yakmana girersin. Niye kesmiyorsun? Allah'ın emri de kestirten bunu. Başka konuşuyor muhtemelinde. Konuştu mu? Konuştu mu? Konuşuyor ben. Konuşuyor mu? Aletlere başladı. Sicatım konu. Demi konuşma tembelle. Ya İbrahim, ya Nebi Allah, ya Hayırlı Allah. Seni kesiyorsun. Allah bana kesme emir ver. Nasıl keseyim? O anda bir tekbir sesi geldi muhtemelen. Tekbir. Rabbim Cebrail Aleyhisselam buyurmuş. Bu arada başlarken daha. Ya Cebrail'im cennete git. Oradaki koçu al. Koç var böyle. Hangi koç? Habil'in koçu muhtemelenler. Kabil abimizde var. O koç Allah katında kabul oldu. Cennetiymiş o muhtemelenler. O da kaç bin seneden beri cennette. Buyurdu Rabbim cennete git, koşu al, götür İbrahim'e, onu fidye olarak onu kessin. İsmail yine böyle. Ve Cebrail Aleyhisselam birinci semaya geldiği zamanlar, bir gölgeli zamanlar ta cennetten geliyor. İlik gökte aşıyor muhtemelen böyle. Kim bilir kaç milyar ışık yılı, kaç milyar muhtemelen ışık yılı böyle. Galaksi hepsi geçiyor. Ötesinde cennet. Oradan geliyor. Tabii bir anda geliyor. Melek hızıyla geliyor. Birisi samadayken baktı. Oradan gördü ondan muhtemelen ben gördü. İsmail Aleyhisselam daha bu çekerken gibi böyle. İsmail Aleyhisselam daha başlı muhtemelen böyle. Hiç duruyor bu şekilde böylece. Babası da bıçakla kesme uğraşıyor. Şaşırdı muhtemelen Cebrail Aleyhisselam muhtemelen. Bu hale şaşırdı böyle. Ve tekbir getirdi bana böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam duyduğunun sesini. Birinci semada. İbrahim duydu. O da ne yaptı? Allahu Ekber, la illallah. Allahu Ekber, la illallah de böyle. İsmail Aleyhisselam ondan Cebrail Aleyhisselam'a girmiş oldu. O ne yaptı? Allahu Ekber, ve la ilhamd etti. Ve lillahi ilhamd. O hamd etti ona. Allah büyütür. Ve lillahi ilhamd. Hamd Allah'ın mahzun beni verecek. Venadiyenna en ya İbrahim. Bela buyurdu ki ey İbrahim kad saddakte rüya. Rüyanı tamamladın. Tasdik ettin rüyanı böyle. Oynadın rüyanı. Geçini getirin böyle. Yani kesemini yaptın sen böyle. Sen bıçağı çektin. Sen gönül bu kadar böyle böyle. Fedeyenna bizim azim. Bela ona bunu fidye olarak böyle kesilecek bir azim cüsseli bir hayvan gönderecek. Koç cüsseli geldi böyle. Onu keseydi. Tabi hemen İsmail Aleyhisselam oğlunun şeyini çözdü muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam orada böyle. Çöz onlara böylece. O anda bir gün sarıldı bunlara muhtemelen. İkisi böyle böyle. İsmail Aleyhisselam babasının babasından sarıldı tabağında. babasına sarılmış. Allah aşkına tabi ne de olsa yine bir tabi can bu tabi böyle. Orada koşu kesti muhteremler. O koşunun boynuzlarını Kabe'nin kapısına astı İbrahim Aleyhisselam böyle. Koşun boynuzlarını Kabe'nin kapısına astı muhteremler böyle. Orada kaldılar böyle. Kaç bin yıl kaldılar böyle. Peygamber zaman orada elde bunlar muhteremler böyle. Peygamberden sonra Abla bin Zübeyir zamanında Hacer-i Zalimler'in o fasık kişi o Kabe'yi yıktı muhteremler. Yani savaştıkken Abla bin Zübeyir'le böyle taş attı mancınıklarla yağlı bez attılar, yağlı bez attılar böyle. Uzatın. Kabe yandı, kapısı yandı, duvar yıkıldı. O zaman o boynuzlar yandı muhteremler böyle. O zaman durdanlar böyle bir şekilde. Şimdi işte her bayramda muhteremler oluyor, bayram namazına böylece. Kurban bayramında yani böyle. Arife günü başlıyor. 23 vakitte farz namazından sonra Hanefi'de muhteremler. Şafii'den, Hanefi'den sonra olabiliyor. Hanefi'de farz namazından sonra tebliğ getiriliyor böyle. Bunu da inşallah söylerken yavaş söylüyor muhteremler böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Bir defa söylemek mi diyorlar? Peki insan iki sefer söylüyor olmaz mı? Olur muhtemelen. Zarar yok. Üç sefer zarar yok muhtemelen. Bir defası vacip olmalı böyle. Şafii de sünnet-i mekke bir defası. Şimdi birincisi, demek ki bu ayın özelliğin birincisi, tebliğ getirme. İkincisi, kurban kesme. Yılda bir defa. İbadetlerin bir kısmı ömrü deniyor, ömrü. Ömrü de bir defa. Hac. Ömrü bir defa farz. Bazıları ne deniyor? Senevi, yıllık. İşte kurban, oruç, zekat. Bunlar yıllık, senelik, seviyorum. Bir de haftalık var. Cuma namazı gibi. Bir de günlük var. Beş vakit namaz gibi muhtemelen böyle. Kurban nedir? Kurban da senevi. Yılda bir defa vacip oluyor. Kimlere vacip oluyor? Tabi Rabbim kimseyi zorlamıyor muhtemelen böyle. Bir insanın asli ihtiyacı dedim, asli ihtiyacı böyle. Yani mecbur olarak geçim geleneklerinin dışında nisabın malik olsa ortalama 90 gram altın mesela. Altın olsun, para olsun, eşya olsun, buna malik olsa ne zaman kurban kesme günlerinde zekat ki bundan yıl beklenmiyor muhtemelen böyle. Bir insan kurban bayramının 3 gününde Hanefi'de 3 gününde kişi bu paraya sahip olursa o kadar vacip olur muhtemelen böyle. Bizim Mevlam buyuruyor Kevser suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Hepinize bilmiş olduğu en kısa sure Kur'an-ı Kerim'de. 3 ayet muhtemelen. İhlas 4 ayettir. En kısa sure Kevser suresi muhtemelen. Bismillah. İnne a'taynakel Kevser. İnna e'altayna kelle kevser Mevlam buyuruyor. E'altayna kelle kevser. Bunu okuyup kıraatı çok zor bir şey mıdır evvela? E'altayna ke. Buradaki ke, kaf yani kef harfi zamir. Anlamı sana anlamına geliyor. E'altayna kelle kevs olunca Kabe teşbih var bir de böyle. Mesela kelli kameri, ay gibi. Kelli esidi, aslan gibi. Teşbih bu böyle. Şimdi burada kelli kevse katınca ona da benziyor bu şekilde böylece. Ama katması lazım geliyor. Altayana iki duramazsın burada böyle. Çünkü bu ilgam kameridir bu. Katması gerekiyor böyle. Yani imamları, yani kral imamlarını zorlayan bir mesele bu mesele. Tamam böyle zaten. Bize göre kolay da en güçlü bir şey böyle. Yani çok farklı bir şey böyle. Böyle bir inna bir azametimizle Eltayna verdik. Kesana Habib peygamber. İta. İta ata ende olabiliyor böyle. Bu karşılık beklemeden verme anlamı veriyor böyle. Yani hediye edin insan bir karşılığı bekleyebilir. O bana bunu getir, ben ona götüreyim böyle. Olabilir bu şekilde. Belan bile bir abim sana karşılıklı verdik. Neyi verdik? El Kevser, Kevser'i verdik. Kevser. Anlamı çok muhteremler. Tefsir-i Kebir'de 20 anlam veriyorum. Böyle. Sana peygamberlik verdik, ilim verdik, hikmet verdik, şunu bunu verdik, ümmet verdik, şualtı verdik, çok bu şekilde böylece. Fakat asıl şeyi, hadis-i şeye dayanıyor. Cennette bir nehir var, cennette. Adı Kevser, El Kevser. Kevser. Cennette çok nehir, akarsu var muhtemelen. Cennette göl yok, deniz yok. Dağ yok cennette muhtemelen. Cennet düz, yani böylece. Köşkü sarayları var. Cennette göl yok, deniz yok. Akarsu var, akarsu var cennette. Akarsu var. Her akarsuyun da özelliği, tadı, renk, kokusu farklı ama. Kimisi akıyor. Yani cennette kimse yeni salmıyor muhtemelen böyle. Orada sütü sütü böyle. Cennet, kim yeni bakar cennete muhtemelen böyle. Orada böyle. Irmak akıyor muhtemelen. Peki ama o ırmaktan temiz mi akıyor acaba? Cennet ırmakların taban mı da çamur değil muhtemelen böyle. Çamur değil muhtemelen böyle. Bembel inci mercan böyle muhtemelen böyle. Cennette bir çamur yok, toz yok muhtemelen böyle. Irmak akıyor böyle. Asel bol akıyor muhtemelen böyle. Yani çeşitli böyle cennetten ne kadar böyle. Ne kadar ırmak varsa cennette, her birinin tadının, renginin, kokusunun toplamı da bu Kevser ırmağında var muhtemelen böyle. Bu da peygamber ümmeti özelen bu. Bak cennette muhtemelen böyle. Kevser ırmağı muhtemelen. Yani bu suyu bir içen artık suya kanı muhtemelen böyle. Mesul oluyor böyle. Ruhsal, manevi, her açıdan böyle tatmin oluyor kendisi bu şekilde. Velhamdülillah Rabbi biz sana Habibim o Kevser'i sana verdik, ümmetine verdik, özel verdik böyle. Bu bir nimet tabi. Büyük nimet böyle. Ne gerekiyor? Bunun karşılığında şimdi bir kulunda bir şey yapmamız gerekiyor üzerinde böyle. Peygamberimiz tabi böyle. Velhamdülillah buyurdu. Fesalil Rabbike. Fe, buradaki fail cezai deniyor. Cezaiye deniyor bu Arapçada böyle. Yani bunun karşılığı sen de fesalil kıl. Lirabbike Rabbin için. Li Rabbike. Burada lam var muhtemelen böyle. Bir lam bu değil mi? Bak. Esi okunuyor. Li. Anlamı o kadar geniş ki muhtemelen böyle. Yani bu namazın da ruhu bu lam. Rabbin için ihlas ile, huşu ile, samimiyetle, aşkla, meşle böyle kendini Mevla'ya vererek böyle huzur olduğunu bilerek namazı kılmadan böyle bak. Bir lam muhtemelen, araçta muhtemelen böyle ya. Bir lam muhtemelen bak. Li Rabbike namazın ruhu, özü muhtemelen böyle. İnsandan nedir özü? Ruh muhtemelen böyle. Ruh çıktı mı beden ne oluyor? Korkuyor insandan değil mi muhtemelen böyle? Ya yani bir genç hanım ne kadar bebeğe hasta da olsa çocuğu ne olsa olsun onu bağrına basar. Sever, okşar, verenler. Yanına kucağına yatar. Ama eşi olmasa evde, yalnız olsa, çocuk bir anda öldü mü, korkar değil mi ondan onu derler. Komşuna gider, koşun gelin, çocuğum öldü. Ya nerede değil mi? Aynı şey yüksü değil mi? Daha kaşı gözü duruyor. Aynı yüksü üzerinde, aynı üzerinde patı üzerinde böylece. Ama ne oldu? Ruh çıktı. Bakın ben de. Öyle buyuruyor evli olarak muhteremler. İnsan aslında sevdiğin ruhunu sever. Beden değil baktım ben böyle. Ruhsa muhteremler. Yani bir insan en sevdiğinin eşliği mesela bir insan. Erkek kız olsun, erkek olsun, kadın olsun mesela değil mi? Bir insan ne kadar eşliğini severse sevsin, eşliği birini severse sevsinler. Ama ne zaman ruh var ki muhteremler. Böyle. Ruh çıktığı anda onu alamazsın kucağına, alamazsın onu yatağına koyamadan böyle. İşte namaz nedir ruhu? Huşu, huzur muhtemelen böyle. Allah korkusu böyle. Allah sevgisiyle bir huzurla kalmak böyle böyle. Bunun için Cebim Aleyhisselam dua etti Mevlamıza. Rabbim beni namaz kılıcı ele ver. Rabbim beni mükümmet salah et bak. Rabbim beni mükümmet salah et. Böyle böyle. Bak İbrahim Aleyhisselam burada. Koca peygamber burada. Ullazın peygamber burada. O kadar büyük peygamber. Namaz kıl, namazını beğenmiyor. Rabbim beni mükümmet salah et. Ve min zürriyeti. Rabbim beni de zürriyetimi de gerçek namaz kılıcı kılıyor bak. Namazı beğeni muhtemelen böyle ya böyle. Yani gerçek namaz çok farklı muhtemelen böyle. Namaz miraç muhtemelen, miraç böyle. Allah uzunlar böyle böyle. Venhar ve nahreyle. Ven nahreyle. Nahr göğüşleme anlamı böyle böyle. Yani göğüşleme. Şimdi burada Mevlam nahre diyor. Yani şimdi develer kesimi farklı olur mu? Develer muhtemelen böyle. Yani devenin iki anlamına geliyor burada. Bir anlama geliyor be. Daha başka anlamı da var. Devenin iki anlamı geliyor böyle. Sığır, manda, koyun keşinden kesilir, boğazdan kesilir muhtemelen böyle. Hemen boyun başının yanında bir düğüm vardır. Düğüm başlarına kalmaz şartıyla 16 kesilir muhtemelen böyle. Kurbanda muhtemelen böyle. Bak. Demek ki başının yanında bir düğüm vardı böyle. Çıkıntı yanı vardı böyle. Başa boyun yakın böyle. Onun altından o düğüm başta kalacak kesince muhtemelen böyle. Devenden kesilir, deve göğüsten kesilir muhtemelen böyle. Kesin var böyle bak. Devenin boğaz kemiği çok genişti muhtemelen. Bu şey kesme kolak böyle. Ulaşamaz şey böyle. En şeyi yakın yere, diğer ince yere böyle göğüsten muhtemelen kesilir böyle. Kesin böyle. Bir de her hayvan yatırıp kesilir böyle. İnek, manda, koyun kine olsun yatırıp kesirir bunları bu şekilde. Dev ayette kesilme sünnettir. Ayette kesilme böyle. Nasıl yapılır? Ön ayağın biri kaldırılır, bağlanır muhtemelenler. Devi çıkımı üç ayak kesilme muhtemelen böyle. Ayette devi kesilme sünnettir muhtemelen böyle. Mevlam buyurdu, venhar. Namazını kıl ve devende kurban el anlamına bir anlam böyle geliyor bu şekilde. Fakat bu açık olmadığı için onun için kurban farz değil muhtemelen böyle. Kesin değil buradaki böyle. Bu ne deniyor bunlara? Delili zanni. İslam'da kurban var. Peygamber arasında kesti, kesin buyurdu. Var. Ama hükmü ne hükmü böyle? Hükmü farz mı, vacip mi, sünnet mi? İşte müşehitler bu itiraf ediyor böyle. Delili zanni, kesin yanmadığı için böyle. Şimdi Hanefi'ye göre vacip olur muhtemelen kesilmesi böyle. Vacip olan Hanefi'ye göre olması böyle. Şafii'ye göre ise sünnet-i müekkettir. Sünnet-i müekkettir. Şimdi Hanefi'de bir farkı var. Kim Kur'an bayramı günlerinde belli bir nisabı malik olursa hepsi kendimize gerekiyor. Yani kadın da, eşi de, oğlu kızı varsa ayrı malı var, ona kesmesi gerekiyor Hanefi'de muhtemelen. Şafi de işte aile resmini kesi yeterli oluyor muhtemelen böyle. Orada kifayet hareketiyle yetmiş olmuyor böyle. İnne şanek hüvel ebtar. İnne şani eke hüvel ebtar. Abim sana var ya şene eden bu yüzden kim besleyen odur ebtar. Ebtar odur ebellece. Ebtar Araplarda bir şey vardı o zamanlar. Şimdi pek kullanmıyor tabii bu kelime tabi, Araplarda kullanılmıyor. Eğer bir insanın erkek evladı olmazsa ona da ebter verir, ebter. Yani artık arkası kesik, astı falan kesik bunların bu şey böyle. Yani öldü mü unutur gider, anlamı gider böyle böyle. Mekke-i Mükerreme döneminde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'ye gitti. Hani girecek peygamberde. Kapıda karşılaştı bir müşrikle. Adı Asıl bin Vailden'e müşrik. Yani Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden asıllarından böylece. Kapı karşılaştı böyle. Peygamberimiz çıkıyor. O giriyor kapıda. Ve biraz konuşmanı gerekti böylece. O müşrik peygamberimiz sordu. Peygamberimiz kim sorsa

sabah namazı Mekke'de kıldı sabah namazı peygamberleri böyle. Güneş çıktı. Oradan Mina'ya gitti peygamberler. Aşağı yukarı 5 kilometre bir şey böyle yani böyle. Yani bir saatte gidiliyor aşağı yukarı. Mina'da 5 vakit namaz. O gün öğle namazı. İkinci akşam yatsı. Ertesi gün sabah namazı. Bu sünnetin muhtemelen böyle böyle. Tabii günümüzde bunu pek yapamıyorlar. Arafat'a taşıyamadık için çok yoğun olduğu için o da olabilir böylece. Ama kim imkanı varsa oraya gittiği zaman inşallah bu sene uygulasın muhtemelen böyle. Yani sünnete tabi olmak, peygamber tabi olmak çok farklı bir şey muhtemelen böyle. Çok farklı bir şey muhtemelen böyle. Mina'ya gideceğim orada böylece. Şimdi hacın da bir özelliği var. Telbiye muhtemelen. Telbiye. Telbiye muhtemelen. Ne zaman telbiye başlar? İhram giydiği zamanlar. Gerekse mikat yerinde. Yolda mesela giyer. Gerekse işte, temettü yapanlar Mekke'de giyerler. Şerge'yle bu şekilde böylece. Ne yapılır? Bir kişi ihram giyeceği zaman nerede olsun böylece. Öyle temizliğini yapar. Tıranı keser. Diğer temizliğini yapar ki yıkanır, gusleder muhtemelen böyle. İki rekat namaz kılınır böyle. İhram namazı deniyor ona. İki rekat sünnet muhtemelen böyle. Mikat yerinde daha önce kılınabilir. İki rekat namaz kılınır muhtemelen böyle. Namazda selam verince niyet eder. Niyet ettim Allah'ım rızalı senin için böyle. Hac yapma. Allah'ım bunu bana kolaylaştır, bunu kabul eyle. Acaba bu böyle. Ondan sonra ne yapar? Telbiye getirir muhtemelen. Telbiye getirir başlamak. Telbiye muhtemelen. Biz getirelim inşallah. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike leke. En büyük ibadet ihram deyken telbiye muhtemelen. Bak. Demek ki farklı olur muhtemelen. Telbiye böyle. Lebbeyk Allah'ım emrindeyim. Tekrar tekrar teşneyim muhtemelen. Senin başı ilah yok Allah böyle. Bu şey böyle anlamında. Bu telbiye başlar. Yolda giderken bunu getirir. Namaz sıra bunu getirir. Devamı getirir. Ta ki Mekke'ye girdi Kabe'ye görünce bunu keser. Tekbir alır. Dua eder. İlk Kabe'yi görünce muhtemelen böyle. İlk Kabe'yi görünce en duanın kabul o an muhtemelen böyle. Yani Kabe hangi Kabe'ye girerse girsin içeri girince böyle Kabe'yi gördüğü anda durur. Bakar Allahu Ekber. Bu kadar. Eli kaldırır, dua eder. Ne? Özel var mı? Yok muhtemelen. İşine doğuyorsun muhtemelen. Ölmüş de hoca daha güzel dua eder. Muhtemelen Allah bizi aramıyor muhtemelen. Kalp karşısında. Evet avukat güzel savunabilir o başka. Ama Allah katında o değil muhtemelen böyle. Kalp muhtemelen böyle böyle. Kalp gibi şöyle. Sonra Mina'ya giderken telbiye muhtemelen. Erkekler seçti. Hanımlar kendi duyacak yavaş muhtemelen böyle. Ondan getirirler. Yavaş getirirler. Mina'ya giderim muhtemelen böyle. Mina'da 5 vakit namaz. Başka bir Mina muhtemelen böyle. Mina başka bir yok oraya böylece. Çadırda oturur, yan oturur böylece. Oradan meşride gidebilirse, oraya meşride gider, meşride hayf deniyor böyle. Oraya gidebilir muhtemelen böyle. O meşrinin başlarında toplanıyor, evliyorlar toplanıyor muhtemelen böyle. Varsın ben, o boş kalmıyor aslında böyle. Gece orada kalır, yatar. Bak, kâbde atmıyor muhtemelen böyle. Ertesi günün sabah namazı kılar. Ertesi arefe oldu şimdi muhtemelen. Arefe oldu. Sabah namazı kılar. Güneş aydınlanınca yola çık oradan böyle. Gide Arafat'a muhtemelen. Arafat'a. Arafat mahşer yeri muhtemelen böyle. Herkes kalkacak kabrinden bembeyaz kefeniyle gidecekler mahşer böyle. Her yıl bu tatbikatı yapılıyor. Dünya tatbikatı yapılıyor. İhrama bürünmüşler böyle. Yani paşa da erdi muhtemelen böyle. Bakan da, veziri de, kapıcısı da, şoförü de. Ayrılmadım. Zengin fakiri. Herkes muhtemelen böyle. Herkes İki parça ihram böyle. İyi büyük havlu böyle. Biri altına peşlemal gibi. Üstüne alıyor bu şekilde böylece. Zengin fakir eşit. Eşit bu şekilde böyle. İhramlı Arafat'a gidiliyor muhtemelen. Arafat'a böyle. Yani Arafat hacın özü o muhtemelen böyle. Arafat'ın vakti o gün Arafat günü öğle namazının zaten sahiben başlıyor muhtemelen. Zavallından sonra öğle vakti girdi mi başlıyor muhtemelen. O gün bütün gün vakti. Gece de dahil. Ertesi bayram sabahı imsak vaktine kadar Arafat devam ediyor vakfe. Demeler. Niye böyle vakfe diye devam ediyor? Bir insan geç kaldı yolda. İstemezse devre geliniyor. Deve hastalandı. Bir şey oldu. Günümüzde arabası arızalandı mesela. Bir şey oldu. Uçak ertelenmiş bir şey oldu mesela böylece. Arafat günü geldi ama ne yapar? Hiç olmaz Kabe muhteremler. Direkt Arafat'a çıkma çalıştı böyle. Tamam bırakır o gün böyle. Arşama çalıştı böylece. Eğer kişi Arife günü öğleden sonra yetişemedi, akşam da yetişemediyse böyle gece ya sabah karşı gelsin, imsak vaktine gelmişse hacı tam muhterem böyle. Yetişemedi, bayram sabah artık imsak vakti girdi. Yani tam arama deniyor buna. Ondan sonra geldi, hacı olmadı o muhteremler böyle. Olmadı muhteremler. Kurban keser şeyden çıkar böyle, yerden çıkar. Ama hacı olmadı muhteremler. Seneye onu yapması gerekiyor muhteremler. Hatta bir insan hasta olsa, kişi trafik kazası geçirdi Allah korusun mesela, baş hastalık oldu, ağır hasta böyle. Ağır hasta, hastane kaldırmışlar. Birkaç yattır böyle, Bugün Arife günü öyle mi? Aa, ile beni götürün. Yakında kim varsa ben. Beni götürün muhteremler. O hastayı alsalar, oraya götürseler, orada yatıyor ama. Kalkıyor muhteremler. Yatıyor burada böyle. Orada az bir şey bulunsun, duramıyor orada. Sancısı var mesela. Dönsün gelsin, atlamaz muhteremler böyle. Yani dua etmez falan şart diyor muhteremler böyle. Orada oldu mu yeter muhtemelen böyle. Hatta belgün komoda olsa muhtemelen bak böyle. Yani yoğun bakımda olsa, komoda olsa, belgün de olsa böyle o şekilde kendi bilinci yok muhtemelen der. O şekilde onu Arafat'a götürsünler. Oraya biraz kalsın, dönüp getirsinler. Hacı'nın tamam muhtemelen böyle. Yani bunu belirli muhtemelen böyle. İnsan başına gelebilir, yakın insan başına gelebilir böylece. Arafat'ın Arafat olmak şart muhtemelen. Bu şekilde böylece. Onda en mukaddes kutsa yeri Cebel-i Rahme. Rahme daha böyle. Peygamber'in yakını olur muhtemelen. Çıkmadı Peygamber'in. Çıkmadığı için çıkmamak daha iyi diyorlar muhtemelen böyle. Üzerine. Çıkıyorlar gerçi böyle. Fakat çıkmamak daha iyi. Peygamber çıkmadı muhtemelen böyle. Peygamber'in aslında seni bile o gün biliyorsun orada. Öğle ikindi beraber kılınıyor muhtemelen orada. Öğle ikindi. Bir ezan iki kamet getirir. Bir ezan. Öğle ezan okunur. Kamet denir. Öğlenin farzı kılınır. Sefer iki kılınır böyle. Yine kamet denir. İkinin farzı kılınır. Öğle vaktinde kılınır böyle. Neden o? Vakfeye zaman kalması için orada mümanın dua muhtemelen. Dua muhtemelen böyle. Yani genelde vardır dua anlar vardır böyle. Çok güzel kelimeler, sahabelerle böyle bağırlar, çağırlar, şöyle yaparlar, coşur insana bu şekilde. O ne bitti dua etti. Tamam der. Ne diyorum bak. Gönül muhtemelen böyle. Tamam o da amen de. Katıl onu muhtemelen böyle. Ama kendi muhtemelen böyle. Biraz da ikinden sonra muhtemelen. İkinden sonra orada hava değişiyor muhtemelen. Hava değişiyor orada muhtemelen. Çok hava değişiyor ikinden sonra muhtemelen. İkinden sonra orada böyle artık böyle muazzam bir mali hava çöküyor muhtemelen böyle. Peygamber, iki peygamber, üç peygamber ortaya. Hızır Aleyhisselam, kutuplar, hepsi onlar böyle. Yani doğan en yoğun olduğu vakit ikinden sonra. İkine baktıktan sonra orada böyle. Ve o dağa yakın bir yerde. O dağın bir özelliği var. Biz ona bir işaret var muhtemelen böyle. Böyle işaret var. Ne bir işaret muhtemelen? Adem Aleyhisselam onun için çıktı muhtemelen. Adem Aleyhisselam çıktı böyle. Adem Aleyhisselam çıkıp dikildiği yer bugün hala belli muhteremde. Bir işaret muhterem. Böyle. Neye çıktı onun için adamlar çıktı muhteremler? Biliyorsun Adem babamız cennetten dünya sürgün geldi. Biz yani sürgün geldik muhtemelen. Sürüldük. Cezalıyız muhtemelen geldik böyle. Adem babamız yendi Seylan adasına. Seylan. Bugün adı Sri Lanka. Devlet bugün. Hindistan güneyinde ada. Şu an o zaman ada değilmiş ama. Hazreti Havva annemiz Ciddi'ye indirme. Deniz kıyısına. Bir ayrılım artık onlara. Ceza. Tek insan Adem Aleyhisselam. Bir de gece indiler. Karanlık. Cennete kalmışlar 1000 yıldan fazla dünya yılı ile muhtemelen. Görmemiş ya karanlık. Bilmiyorlar karanlığın ne olduğunu böyle. İndiler. İkisi ayrı bir de. Adamımız Hindistan'ın güneyinde. Hazreti Havva Ciddi'de. Sonra bir sınavı orada. Ama ne bir ev var? İnsan evi varlık yok. Vahşem var muhtemelen böyle. İndi Adem Aleyhisselam. Allah Allah. Kapı zifir karanlık böyle şey. Hep burası acaba böyle mi? Korktu muhtemelen böyle. Bu şekilde vahşemden geldiler muhtemelenler. O zaman köpek durumu koruduğa bakmadı. Köpekten muhtemelen korudular. Kendinden korudular. Köpek durumu sahipten sardılar. Korudukları muhtemelen böyle. Adem Aleyhisselam bir taraftan üzgün, ağlıyor, gözleri yaşlı, Allah'a karşı günahkarım diye böyle durmadan ağlıyor, tevbe ediyor. Bir de kapkaranlık, süper karanlık nasıl yaşanır bu dünyada? Murat'ta cennete geldi. Sonra tabi elhamdülillah tulu fecir oldu. Aydınlandı, güneş doğdu. Etrafını görmeye başladığından sonra. Uzun zaman böyle devam etti. Hazreti Havva da Ciddi'de böyle. O da tabi deniz kenarında. O da indi karanlığa. Ama tabii acıktılar şimdi bunlar zaman geldi. Acıktılar. Adem babamızın kaldığı sinir adası muhtemelen yani en doğal orası dünyanın şu anda yok. Gene ben tabii böyle. Her bitki var muhtemelen böyle. Her şey orada olur muhtemelen böyle. Yani. En güzel doğal sinir adası muhtemelen. Günümüzde böyle böyle. Adem babamız ne yaptı böyle? Tam doğal meyveler böyle. Onları tabii yeme başladı. Havanımız baktı ki Ciddi Kızılderiz'in kıyısı. Ciddi çöl, kum muhtemelen böyle. Sağın sonuna baktı. Acıktı ama ne yesin bir şey yok bu şey böyle. Denize baktı. Balıklar üst üstüne. Kimse alamıyor ki balıklar muhtemelenler. Balık. Bunlar alıyor tutayım bari de muhtemelen. Kusurmadan parçalarına girdi böyle. Elini aldı. Aldı. Baktı canlı. Tuttu bu şey böyle. Öyle yenmiyor bu şekilde. Bir taşa koydu bakalım. Koyunca böyle hayvanı ölü taşta. Baktı ki kızarıyor altı böyle. Kızarıyor böyle. Öbür tarafı çevirdi. Kızardı muhtemelen böyle. Taşta böyle. Öyle yemeye başladı kendisi de böylece. Sonra abim teyzeyi kabul etti. Adam dedi ki Adem Aleyhisselam. Ya Rabbi. Burada sıkıldım ya Rabbi. Ne yapayım? Buyurdu Mevlam. Git Mekke'ye git. O zaman Kabe'nin yerinde başka bir bina vardı. Adı Beytül Mamur'du. İnci'den. Ben mi inciden bir tek yap bari böyle. Git Mekke'ye git. Orada benim binam, beytim var. Beytin mamum var. Melekler orada tavaf ediyorlar. Ona karış. Adem babamız kalktı muhtemelen Sri Lanka'dan. Boyu uzun tavada ona böyle. Tabi peygamber de yürüyüşüyle böylece. Daha Mekke'ye kadar geldi böyle. Bazı yerde az bir dinlendi. Bazı yerde daha çok dinlendi. Nerede fazla durmuşsa oralara bir il olmuş, kasaba olmuş böyle. Ve az kalmışsa orada küçük köy olurlar muhtemelen böyle böyle. Kaldığı yerler böylece. Urfa'da oramış oradan adamımız. Kabe'ye geldi. Yani Kabe'den Mekke'ye geldi. Beytül Mamur. Tabii güneşi vurunca inci de cennet incisi ama böyle. Bembeyaz, şeffaf, güneş parlatıyor böyle. Gözü kamaştı. Aynı gibi parlıyor bu şekilde. Melekleri de görüyor. Ya tavaf ettiler böyle. Tavaftan sonra şimdi aklı havasında. Ya hava yok derler. Tevbe kabul oldu. Artık affoldu elhamdülillah. Rahat yerde ama havasını arıyor şimdi muhtemelen böyle. Gitti güneye doğruya doğru. O tarafa gitti böylece. Arafat'a gelmiş. Baktığı bir tepe. Büyük dağ değil muhtemelen. Bir tepe böylece. Ona çıktı muhtemelen. Bir yere dikildi. İşte dikildi ya aynen duruyor muhtemelen böyle. İşaret var böyle. Dikildi böyle etrafa bakındı muhtemelen. Bakındı. Müzdelife doğru baktı. Havayı o gördü muhtemelen. Onun tabii gözü keskin. Yani 5 kilometreden fazla Müzdelife şeye, Arafa'da. Oradan onu gördü. Havadan da onu gördü muhtemelen böyle. Bir gördü. Müzdelife. İzdilaf, içtima bir hareket anlamına geliyor muhtemelen. Adam olsa indi oradan hızlıca. Müzdelife orada kavuştu birbirine muhtemelen bu şekilde böylece. Bir de bayram geceleri muhteremler, kıymetli geceleri, bayram geceleri. Ben hayretel fıtri ve hayretel adha, biraz kısa geçeyim inşallah. Bir kimse ihya ederse, Ramazan bayram gecesini, bayram gecesini ihya ederse. Yani pazarı, pazarı gece, bu gecedeki şeye göre böyle ederse. Lemül kalbi yemet temutül kulüb. Kalpler öldüğü zaman o kişinin kalbi ölmez. Kalpte öldüğü bir zamanda, yani kalpte gafil, Allah unutmuş da muhtemelde. Günahsa aramıyor muhtemelde. Herkes haram, helal, faiz, anlamıyor işte böyle. Dalmış insan dünyaya böylece. Namaz kılan bile baştan sahibi namaz kılığı zamanlar, kalpli zamanlar o kişinin kalbi ölmüyor muhtemelde böyle. Bahrem gerisi iyi adına, bahrem gerisini. Neden kıymetli? Genelde iş çok o güzel bahrem gerisi muhtemelde. Kadına iş tabii çok güzel böylece. Artık silme, sürmeler, titizlik böyle, camları sil, onları sil, perdeleri, şunlara, bunlara, tatlı yapmayan, şunlara, bunlara yapmayan böylece. O anda akşamı ilk yatsıya yakın kılar, kılanlar tabii. Artık yatsıya ne zaman artık bulursa kısa kılmaya çalışır. İşte kim o gece muhtemelen, ihadesi geceyi böyle. Yani işini az yapar biraz böyle. O gece, iki gece var senede muhtemelen böyle. Akşamını kılar, evvelini kılar, kazanmasını kılar, bir olsa Kur'an-ı Kerim okur, Yasin-i Şerif okur muhtemelen, ölü ruhuna bağışlar, sahabe şey getirir böylece. Bir şey yaparsa, ne doğal iş yaparsa bunlara böylece, o kişinin o anda kalp uyanıyor be. Kalp uyanıyor. Uyanıyor kalp muhtemelen. Kuluna kendine gelir muhtemelen, kendine gelir böyle. Sanki böyle karanlıktan çıkmış, yer altından çıkmış böyle be. Işığa çıkmış böyle. Öyle dünyaya görüyor muhtemelen. Bakar Allah'ım ben ne gafilmişim böyle muhtemelen böyle. Ben hiç yaratıldım böyle. Neyi yer yarattığı Rabbim benim böyle. Benim görmem ne böyle böyle. Koş koş dünyaya koş. Ne olur sonunda mı oluyor? Sıfırı sıfır muhtemelen böyle. Hepsinden bırak. Tam düzenini kur. Tam düzenini kur. Hepsini yerine getir. Aslında bir de kaçtım böyle. Ya azal ne zamansı geldim be değil mi ya? Yılı uğraştım ancak bir ev sahibi oldum. Eşya sahibi oldum. İşim ancak kurabildim. Ya zamanım işte bunun. Ya bir sene sonra gel. Yok. Bir dakika yaptım. Neden kalp uyanmayınca insan farkına varamıyor muhtemelen. Yani yaşlı da olsun böyle. Ne olursa olsun böylece. Sanki aç kalmış gibi, aç kur gibi saldırır dünya muhtemelen böyle. Hırs, itiraz şundan bu yapma bu şekilde. İnşallah iki geceyi de iyi etmek kurumu geceler muhtemelen. Bir de bayram namazı. 10 Temmuz'da inşallah muhteremler. Bayram namazı kimlere vacip oluyor? Bu vacip. Hanefi'de tabi. Diğer mesele sünnet-i mevkettir. Kimlere vacip muhteremler? Cuma namazı kimlere farzsa onlara vacip muhteremler. Yani cuma namazı kime farzsa. Her mesele bu. Fark etmeyin böyle. Cuma namazı kimlere farzsa onlara bayram namazı vacip olmuş muhteremler. Kime farz cuma namazı? Erkekler değil mi muhteremler? Kadına değil muhteremler. Farz değil böyle. Niye kadına farz değil? Kadın ayrım var mı burada? Var. Ne ayrım var burada böyle? Kadının 3 tane çocuğu var muhteremler. Biri daha 3 aylık. Biri 2 yaşında. Biri 5 yaşında. Ne yapacak kadın farz olsa? Bırakacak mı evde muhteremler? Orası da gidiyor şey muhteremler. Komşuya bırak. O da geçecek cumaya. Farz olsa böyle. Bak Mehla ne yapıyor? Mehla muhtemelen kadınmış farz kılmıyor muhtemelen böyle. Farz kılmıyor. Allah korusun böyle bir şey olsa değil mi? Çocuklar öyle sabah baba ateş mi ateş şunlar bunlar ben yakalıyor yakalıyor. Hür olmak. İşte müküm olmak. Yani bir insan sefir olana cuma farz olmuş muhtemelen. Bir insan cuma günü mesela seferde, yolda. O cuma farz olmuş muhtemelen böyle bak. Efendim özel cuma bir araba çekti, cumayı kılıp yok bundan böyle. Öyle yıkılacak ama böyle. Demek ki cuma namazı kimlere farzsa onlara bayram namazı kılmak da vacip olur muhtemelen böyle. Yani kadınlara vacip diyor muhtemelen. Ama kısa olur mu? Olur tabii. Cuma da kısa olur böyle. Şimdi bayram namazı ne zaman başlar muhteremler? Bayram sabahı. Güneş doğduktan sonra bir kısa devre vardır. Kiraat vakti böyle, kiraat vakti vardır böyle. Güneş doğarken namaz kılınmaz muhterem böyle. Batarken kılınmaz. Güneş tapanına benzemeyen kişi. Güneş doğacak, bir iki mızrağı çıkacak böylece. Tabi eski yokmuş saat, bunu ölçü vermişler. Mesela en kolay bir ölçü var bunda. Acaba vakit geldi mi? İşrak vakti o zaman başladı zaten benim vakti beyler. Eğer doğu ufku düşse, ama mesela, ya denirse doğu ufku benim beyler, kişi ne yapıyor? Güneş doğdu böyle, çenesine göğsü dayayacak mı? Böyle. Dayayacak böyle. Güneşi göremiyorsa, o zaman bayağı vakit girmiştir muhtemelen böyle. İşrak vakti girmiştir diğer zamanda, çenesine göğsünü dayayacak muhtemelen. Tabii güneş yukarıda göremiyoruz muhtemelen böyle. Eğer daha güneşi görüyorsa güneş aşağıda. Daha kiraat vakti muhtemelen işte böyle böyle. Tabii günümüzde saat var muhteremler. 45 dakika geçti başlayacak günün doğumdan sonra böyle. Bayram namazının vakti başlıyor. O an demek kılmak şart mı? Yok diyor muhteremler. Zamana kadar. Öğle vakti vakti var. Öğleye kadar böyle böyle. Öğleye kadar vakti var muhteremler böyle. Öğle yazın olmadan an böyle. Yani kiraatı girmeden yarım saat öğleye kalıncaya kadar kılınır muhteremler. Olur ya sabahtan yağmur oldu, sel oldu, bir şey oldu. Hemen toplanamadılar bir şey oldu mesela. Bir beyan özür oldu bir şey oldu böyle. Kılamadı. 3 saatse, 5 saatse, 10'da, 11'de mesela günümüzde 1'de olduğuna göre öğle ezanı 12'de kılabilir miyim? Barınamaz kılabilir böyle böyle. Bir de eğer bayramın birinci günü Ramazan bayramın birinci gününde Ramazan bayramın birinci gününde o günün bayramımızı kılınamazsa, özür olsa Allah'ın deprem oldu, bir şey oldu mesela. Bir engel oldu, kılınamadı böyle. Öğleye kadar kılınamadı. Öğlesine kılınmaz. Ertesi günü kılınır, öğleye kadar. Üçünü kılınmaz ama. Bir de geçti. Kur'an bari üç gün kılınabilir. Kur'an bari bu tarafa böyle. Kılınabilir. Şimdi bayramın özelliğine muhteremdir. Hutbe var değil mi böyle bayramda böyle? Bayram namazı böyle. Bayram namazı vacip Hanefi'de. Diğer de vacip anlamına geliyor. Kuvvet-i sünnet olanlar diğer mezheplerde. İki rekat olmuş oluyor. Ezan yok bunun şeyin bayram namazı. Bu Arabi namaz. Ezan yok bunda. Kamet yok bunda böyle. Vakit girdi mi ne oluyor? Girdi mi bu şekilde. Ayağa kalkar cemaat böyle. Namazı kılacaklar. Şimdi bayram namazı yılda iki defa kılındığı için genelde unutuluyor. Nasıl kılındığı. Sonra elhamdülillah yeni gençlerimiz çok öyle var namazın muhtemelen. Allah aşkına elhamdülillah. Bakıyorum yani çok genç çocuklar böyle. Yani bayram namazı zaten böyle. Canlı böyle. İnşallah namaza geliyor muhtemelen böyle böyle. Ne yazık ki ona çoğuna orada bir şey verilemiyor muhtemelen böyle. Öyle muhtemelen böyle. Yani bayram sabahı ona göre sohbet olmalı muhtemelen böyle. Yani gençliğe hitap etmeli. Uyaramalı. Namazı teşvik etmeli muhtemelen böyle. Yarın bayramdan bahsetme olmazsa kurbanlık etme kurbanlığa verilir. Şimdi iki rekat bayram namazı muhtemelen çıkılacak muhtemelen bu şeyler bu. Yiğit Allah için mesela Kur'an bayram namazını kılmaya. Ramazan kılmaya be. Niye Allah için Ramazan bayram namazını kılmaya. Ya yani tekbir aldı, uyudum hazır imama. Tekbir aldım başına bakma. Normal böyle. Allah'a ver diye tekbir aldık, el bağladık. İmamla beraber derler. Ne yapılır? Okur işte Sübhaneke işlem gizli okur. İmam da okur, cuma okur Sübhaneke böyle. Sübhaneke bitti. Diğer namazda hoca ne yapıyor? Seç namazında Fatiha'ya okur böyle. Bu defa Sübhaneke bitince ne yapar? İmam Efendi muhtemelen tek tekbir alır muhtemelen. Allahu Ekber kaldırılır, indirilir. Beklenir. Üç tesbih müstahar Sübhaneke'ye kadar böyle. Beklenir. Bir. Allahu Ekber. İki. El kaldırıldı. İndirildi. İki. Yine biraz beklendi. Üç tesbih miktarı. tekrar tekrar Allahu Ekber, üç tekbir bağlanır muhtemelen. Yani birinin bakmaması gereken insan bu tabi orada böyle. El bağlanır. Hoca efendi ne yapar? İmam efendi secde okuması vacip. Sabah namazı gibi muhtemelen. Yani günün zamanında gizli okunur. Bana ama secde okuması vacip. Böyle. Fatih okur. Elim okur. Arkadan bir zamm-ı sur okur böyle. Ayet okur, zamm-ı sur okur muhtemelen. Onun sonra ne yapar? Tekbir alır, rüküya gidilir. Secdeye gidilir. Ayağa kalkıyor, ikinci rekete kalkıyor böyle. Bir rekete bitti böyle. İkinci rekete kalkınca hem el bağlanır muhtemelen böyle. Hoca hemen elham okur, zam-ı sure okur. Zam-ı sure okur muhteremler. Şimdi burada ne var burada şimdi böyle? Rükü gidilmez, zam-ı sure bitti. Mesela derim ki elham meşre okudu. Bitirir bu şekilde. Tekbir alır gene böyle. Allahu Ekber. Bu biraz farklanması gerekiyor imamların böyle. Alıyor çoğu genelde böyle. Allahu Ekber yine bir. Allahu Ekber iki. Allahu Ekber üç. Eli sağında. Dördüncü de Allahu Ekber der. Rükü edilir muhtemelen böyle. Bu kadar muhtemelen. Altı tekbir var bunda fazla olarak bunlar. Hanefi'de. Şafi'de yedi tekbir ilkinde ikine kadar beş tekbir muhtemelen böyle. Bu şekilde Şafi'de. Sonra ne yapılır? Hutbe okunur. Hutbe muhtemelen der. Cuma namazında hutbe önce okunuyor. Namaz sonra kılınıyor. Bayramda önce namaz kılınır, hutbe okunur muhtemelen der. Neden? Her şeyi bilmek lazım muhtemelen böyle. Cuma günü hutbe farzdır ve Cuma'nın şartı muhtemelen der. Cuma edasının şartı, şart. Ne demek şart? Olmadan namaz olmaz muhtemelen. Namazın şartları var değil mi mesela? Hadis-i taharet. Abdest namazı kılamazsın mesela. Kıbleden namazı kılamazsın böyle böyle. Önü şartına getirilir. Cuma günü hutbe okunması namazın şartı, Cuma'nın şartı olduğu için ne yapılır? Önce Cuma hutbe okunur muhtemelen böyle. Ondan sonra Cuma namazı kılınır böyle. Bayramda ise hutbe okunma sünnettir muhtemelen böyle. Dört mesele sünnettir hutbe okunması. Ne olur? Önce bu işi namaz kılınır muhtemelen. İbrahim namazı kılınır. Hoca namazı bitirdi mi minbere çıkan muhteremler hiç oturmadan karşısında bir şey okumadan minbere çıktı gibi şey yapmadan evvela bir tekbir getirir muhteremler imam böyle. Bu da sünnet muhteremler böyle. İmam efendi minbere çıkar hiç oturmadan demeler cemaatine tekbir getirir. Ondan sonra elhamdülillah teşebbüt böyle savaşçıya getirir bunu getirir böylece. Ve biraz ondan sonra nasihat edilir böyle. Konuyla ilgili bazı konular böyle. Vaizin sohbet yapalım bana sana. Az bir oturur. Tekrar kalkar. İkinci hutbe. Ondan sonra iner oradan. Namaz kılınır gelir. Dua eder muhtemelen böyle böyle. Hem işte müezzinlikten, bayram namazının müezzinden nereye yapması gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Ne okumak gerekiyor? Şimdi aklıma geldi muhteremler. Aşağıdaki belki 20 sene önceki bir konu. Bir gençle karşılaştım yolda. Dedi ki bana, ben de mühendislik yapmayı seviyorum dedi. Mühendislik yapmayı seviyorum ben dedi böyle. Ama dedi nasıl yapmam gerekiyor? Meşreket namazdan farklı, cumadan farklı, bayramdan farklı, farklı bir şey okunuyor bu şey böyle bence. Bunu da araştırmış bu. İlmihallere bakmış, Türk ilmihallere bakmış, bulamıyor bir şey böyle. Müezzinin görevi, üç görev var mıydı? Üç görev müezzin muhtemelen. Ezan okumak, müezzin görev muhtemelen böyle. Aldığı haram olur muhtemelen böyle. Eğer okumasa, aldığı haram muhtemelen. Zaten müezzin, adını ismi fail, ezan okuyor anlamına geliyor muhtemelen. Şimdi ne yapıyorlar muhtemelen? Merkez sistem. Ama şu an sıkı değil muhtemelen böyle. Yani serbest şu an böyle. İşte gelmiyor muhtemelen böyle. Hele sabahınıza gelmiyor camiye ki. Bakıyorum camiye kapalı karanlık muhteremler. Hoparlör okuyorsun hoparlör. Ezan mı o ezan değil mi? Vallahi değil muhterem değil muhteremler. Ezan ise namaz koyuyor muhterem böyle böyle. Müezzinin ilk görevi ezan okumak muhteremler. Bak. Şimdi ne yapayım müezzinler şimdi böyle? Oturuyor müezzinliği efendim. Alıyor mikrofonu. Allah'ın razı olsun. Tamam. Yazık olmuş sana be. Senin görevi ezan okumak. Çık ezan okusan sen. Hem yukarı çıkman gerekiyor. Yerde haram mikrofon olmadan böyle. İkincisi kıyamet muhteremler. Üçüncüsü, eğer imamın sesi yetişmese o da tebliğ eder. Nasıl yaptı Mekke'de Medine müezzin okuyor muhteremler? O da tebliğ eder böyle. Allah'a emanet, Allah'a emanet, şey yapmamış şey böyle. Bu kadar muhterem böyle. Şimdi oğlum muhterem böyle, Ramazan'da değişik müezzinlikler böyle, yöre göre değişiyor böyle. Bayram sabahı artı ayetlik okullar, müezzin şunlar, uzun bu şekilde böylece. İmam Efendi inatıyla namazı kıldırır zavallı, yazık olsun muhteremler. Kısa okur, bayram namazında ihlasla şeyini kaldırır. Müezzinlik 10 katı şey okur buna. Bidat buna muhterem böyle. Şimdi bu genç muhteremler araştırma kitaplara, ilmine bakıyor böyle. Nasıl yapması gerekiyor müezzinliği? Yani araştıran kişi mümkün böyle. Göreyim diyor. Bilir yapayım bunu böyle. Bulamıyor tabii böylece. Üç şey buluyor böyle. Ezan, kâhmet ve tebliğ. Allah'a gibi orada Allah'a gibi böyle. Bir imama soruyor. Oran be diyor. Ben diyor müezzin yapmak istiyorum ama diyor böyle. Ben diyor aradım bulamadım diyor. Bu nerede? Hangi kitaplar var bu? İmam gülüyor. Neye güldün hocam? O kitap olmaz ki bunlar. Neden? Kitap yok bunlar kitabı bunlar. Gerçi duruyor. Peki hocam kitabı bunlar yoksa o zaman bidat değil mi bunlar böyle muhtemelen böyle? Tabi cevap veren muhtemelen böyle. Efendim tesbih çektiriliyor. Yani bu Türkiye'de muhtemelen yok başka muhtemelen yok. Herkes çekiyor muhtemelen böyle ya. Komutla böyle. Hatta bunlar şöyle diyor büyük alimler muhteremler. Metbu tabi oluyor. Metbu tabi oluyor. Metbu tabi olunan. O bu sefer tabi oluyor. Çünkü Resulullah peygamberin mihraptan namaz kıldırır muhteremler. Namaz kıldırır. Bir abi işte bekliyor şimdi. Bir adam ne desin? Subhanallah. Subhanallah. Bak imam bekliyor böyle. Subhanallah. Duruyor muhterem. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Komutla. Ya. Nereden çıkıyor bu bidatlar muhtemelen böyle böyle ya? Bunun zararı var mı? Var ya muhtemelen. Bazı çok hızlı çekiyor tesbihini. Bazı yavaş çektiriyor bu şeye böyle şey. Bir de müezzin alıyor raporları. Çin. O namaz kılan var. Ama da geç kılanlar var. Sünneti yavaş kılanlar var. Onda ayeti okuyanlar var muhtemelen değil mi? Açıyor alıyor yani o mikrofonu. Bağırır çağırır muhtemelenler. Vallahi azim muhtemelenler. Şöyle kitaplarda muhtemelen böyle. Bir imam eğer ki cemaatin duyulan fazla sesine bağırırsa mekruh oluyor bakın. Mekruh muhtemelen böyle. Mekruh muhtemelen böyle. Mikrofon olmasa bile bakın muhtemelen böyle. Olmasa bile. Genelde sabah namazında bir saf cemaat olacak muhtemelen böyle. Yanı takıyor mikrofonu muhtemelen. Bağır çağır böyle. Arkadan mezun alıyor mikrofonu böyle. Bağır çağır muhtemelen böyle. Hep bunda kıyam alamadığımız Allah korusunlar muhtemelen böyle. Şimdi bu konuda girdik araya. Bağır namazı bitti mi lan? Hutbe okundu. İmam aç kendini mi? Dua etmesi lazım. Sünnet muhtemelen böyle. Dua eder. Amdir. Bağır namazı bitti muhtemelen. Ne gelik ondan sonra böyle? Bağırlaşmak da iyiydi musafaha. El yapmak değil muhtemelen böyle. El yapmak, hele Türk usulü el yapmak Allah korusun iman tehlikeli muhtemelen böyle. Secde diyor kula. Eğilip alnı koyuyor. Medine-i Münevver'de muhtemelen had zamanında bir Türk hacısı. Böyle ne dene böyle kilolu milolu böyle gösteriş yani şaşalı böyle falan böyle. Dışarı çıktı böyle. Onu tanıyamam böyle. Gençler geldiler el onu öpmeli. Eğilip böyle elini öptü. Alnını koydu bu şekilde. Oradan bir Allah dostu muhtemelen Medine'de muhtemelen. Subhanallah, la ilahe illallah, billah. Şirk adam, şirk bu. Vallahi şirk bu. Şeyci bu dedim muhtemelen böyle. El öpmek muhtemelen yokmuş muhtemelen böyle. Elini tutup kendini efendim olmuş Arapların babamızda böyle. Şimdi abim böyle oturur böyle. Hacı teyze, hacı babalı değil mi? Mesela oturur. El öpmesine bakalım böyle. Ne saygısı değil mi? Ne saygı insan böyle ben. Oturur böyle. Öyle ayakta mı? İki bütün olacak. Yani secde muhtemelen. Öpecek bir anlık olacak ben. Eğilip alnı eğdilme bu secde muhtemelen Allah korusun. İman edilir Allah korusun. Öptürelim muhtemelen Allah korusun böyle şey. Musaba sonunda el sıkmıyor böyle. Yaşma yok bundan muhtemelen böyle. Bir de muhtemelenler bayram günleri gerçi günümüzde ziyaretler kalktı muhtemelen böyle. Yani bayramın artık bir tatil, eğlence, böyle bir gezintiye dönüştü. Ama bunun şeyin çekil vebali muhtemelen değil mi böyle böyle. Yani bir savaştan çıkma gibi böyle. Küçük bir meydan çıkma gibi böyle. Yani 100 kişiyi buldu, ölüler bağlı. Kaç misli yaralılar. Arabalar harap oluyor, şu oluyor, bu oluyor, yaralılar, şunlar, bunlar muhtemelen böyle oluyor böyle. Sonra trafik sıkışıyor. Yoldayım ben. Bekle, bekle, izdiham, telaş, melaş bu şekilde böyle. Şimdi ne o? Tatile gidiyor muhtemelen, tatile gidiyor. Haram günah işlemi gidiyor muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Ne de bayram özellikleri? İki ziyaret vardır. Sağ olanları, ölüleri. Ölenler de bekliyor ölenler muhtemelen böyle. Kabirlerden muhteremler yapıyor. Ya kabirden muhteremler. Adı cemaatimiz öyle diyor, bir Allah dostum bir öyle diyor muhteremler. Yani kalp açık olan birinden duydum. Kimin diye ziyaretçi olmasa bayram günlerinde, o da böyle bakıyor, bakıyor, bakıyor, bir ah çekiyor bile diye böyle böyle. Olmasa böyle. Ziyaretçi bekleniyor muhteremler böyle. Bekleniyor bu şekilde. Bayram günleri mezar, kabir ziyareti muhteremler böyle. Ona selam verirler muhteremler. Onlara bizi görürler ve selamı alıyorlar muhteremler. Onlar bizi görüyorlar, bekliyorlar bunlar böyle. Alıyorlar mı selamları bu şekilde böylece. Orada biraz oturmak, beklemek, acele etmemek gerekiyor muhteremler böyle. Yakınlarına bilhassa böyle. Acele etmemek gerekiyor böyle. Biraz selamlaş, bir ünsiyet muhteremler. Özlem duyuyor muhteremler böyle. Vallahi özlem duyuyor muhtemelen böyle. Öldü değil ki onlar. Şu ölmüyor. Değil mi muhtemelen? Özlem duyuyor muhtemelen böyle. Yavrusu geldi böyle, karısı geliyor, şu geliyor, kocası geliyor, eşi geliyor mesela. Henese bir yakına geliyor bu şey böyle. Biz seviniyor muhtemelen böyle. Hele yakına bir araya gelirse böyle, daha seviniyor muhtemelen böyle. Seviniyor böyle. Ah, otursalar daha burada biraz muhtemelen böyle. Ya, otursalar burada daha böyle. Burada. O kadar istiyor bu şekilde böylece. Ne yapmak lazım orada? Tabii hediye. Getirmek lazım hediye. Ama tam baklavalık olmaz. Ne gerekiyor? Sevap muhtemelen böyle. Bilen Yasin okuması muhtemelen. Yasin şerif böyle. Ama Arap harfleriyle emredilerini. Latince olmaz muhtemelen. Latince okuma haram. Ne anlam bozdu muhtemelen. Mesela Latince, Arapçada bir ha var, noktasız. Hı var. Boğaz kumduk böyle. Bak. Halaka, noktasız. Halak tıraş etti. Hallak, berber anlamıyorum tıraşım. Hallak. Yazar Araplar yazıyor. Araplar yazamıyor. Berber yazamıyor böyle. Hallak de böyle. Yani berber, tıraş da böyle. Hı olsun, hallak, yaratıcı. Yapılıyor böyle. Allah-u Halik-ü Külüş, Allah'ın hepsi yaratıcıdır böyle. Halik-ü Hı nokta böyle. Ama Latince yok ki ha-hı. He diyor. Tamam böyle. Allah-u Halik-ü Külüş, Allah hepsi tıraş ediyor. Allah korkuyor böyle. O için bilen muhteremler Yasin okurum benim mesela. Tebari okurum, amma okurum mesela. Ne biliyorsa böyle. Bilemiyor, okuma bilemiyor. Latin okuma haram muhterem. Bak haram muhteremler. Anlam bozuyor. Ters anlam çıkıyor muhteremler. Günah giriyor. Olma yaratıcı muhteremler. Neye basıyor bunları? Var ya bu para muhterem. Para var ya böyle. Ondan muhterem. Para değil mi? Kazan sizi böyle böyle. Para olduğu için böylece. Alıyor Latince muhteremler. Yanlış, yanlış, yanlış böyleler. Anlam tam bozuluyor. Ters anlam geliyor bu şekilde. Ne yapar? Bir yine okur muhteremler. Fatih'i okur. Kısa 3 sefer, 7 sefer okur böyle. İhlas'ı 10 sefer, 20 sefer okur muhteremler. Kelime-i tevhid çek. La illallah. Çok çok muhterem böyle. Ferhat nasıl okur? Bir yine okur muhteremler. Ya Rabbi okularımız sevabını peygamber ruh şeriflerine, diğer enbiyalara, evliler ruhlarına. Onun burada yatanın kimse mi? Böyle, anladın, babası, dayı, teyze kim varsa ona sayar muhterem böyle. Heyetme muhterem böyle. Hemen kalkmasın. Otursun orada biraz böyle muhteremler. Onları görür muhteremler. Onlara bakar böylece. Onlar hoş olur muhteremler. Kimin de gelini olmasa onlar mahzun muhteremler olur böyle. Bu iş ne gerekiyor? Duanın sonu ya Rabbi şu mezarda yatan bütün ehlimanını bağışlamıyorum der. Hepsine böyle muhteremler. Yapamam ben. Yanın mesela yakınına değil. Ya Rabbi duadan sonra ya Rabbi der. Okulun sevabını, hastanın sevabını ya Rabbi der böyle. Mesela bundan bütün ehliman ruhuna başlar. Ehliman ruhuna başlar böyle. O da bir payasını muhtemelen. Payasını böyle muhtemelen. Sonra tabii bayram ziyaretleri muhtemelen, muhabbetler, sevgiler böyle, bu bağ koparmama böyle, tabii ise uygun şekilde böyle. Kadın erkek böyle oturmamak şartıyla tabii böylece. Bir yer olmamak şartıyla böyle. İslami uygulama kurallarına uyulmak şekilde böylece. O zaman bayram, bayram olur muhtemelen böyle. Eğer İslam uygulanmazsa, Allah korusun, haram olur muhtemelen böyle. Nasıl olur inşallah? Haftaya pazar günü mübarek Kur'an bayramı oluyor muhteremler. Rabbim şu İslam var, hayırlısı denilsin inşallah muhteremler böylece. Tabi haftaya sohbet arıyoruz haftaya muhterem inşallah. Öbür hafta inşallah bu inşallah. Şu anda yeri belli değil daha böyle. İnşallah o zaman haberiz durulur inşallah böyle. Devam ederiz inşallah inşallah inşallah. Hepinizin Allah'a emanet olun muhteremler. Hepinizin bayramı bayramı olsun şimdiden inşallah. İyi yatağına Fatiha.